Svijet moga sna. Ti si ljepota koja dolazi u najtišu noć. Smirim se u tople riječi koja meni toliko znači. Kao uđu čantu zvučika, undajem kada tamo bumo. Yeah.